Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Dinde zorlama yoktur cümlesi. Kur'an-ı Kerim'de inşallah Bakara suresi 256. ayetin mealidir. Nefsine tapanlar maalesef bu ayetin hükmünü yaşantıları doğrultusunda anlıyorlar. Şeytanın görevi tevhid inancına göre amel edenleri bu gayretten alıkoymaktır malumunuz. Heva ve heveslerine uyanları da şeytanların malumunuz biliyorsunuz ki neferleridir, askerleridir. Hani bir söz var, kılavuzu karkolanın burnu pislikten çıkmaz. Atasözünde işaret edildiği gibi yollarını şeytanın belirttiği istikamete göre ayarlayanlar, Müslümanlık iddiasında bulunsalar bile yollara bu yolculukları batıldır. İşte böyleleri bu kelimeyi çok farklı bir şekilde değerlendiriyorlar. Dinde zorlama yoktur, sakın zorlama. Bu ayetin mealini bu şekilde yorumluyorlar. Diyorlar ki Allah Kur'an'da dinde zorlama yoktur buyuruyor. Onun için hiç kimse zorla ibadet yaptırılamaz. Namaz, oruç, zekat, hac ve diğer ibadetler Allah'la kul arasındadır. Bu konuda kimse kimseye karışmaz. İnsan isterse yapar, istemezse yapmaz. Şuna dikkat edilmeli dostlar. Bu sözlerin arkasında küfür gizlidir. Çünkü ifadelere dikkat edilecek olunursa İbadetlerin zaruri ve farz olduğundan dolayı bu yolda insanlar ibadetleri inkar ediyorlar. İnsan isterse yapar, isterse yapmaz demek ne anlama geliyor dostlar? Alenen gizli bir şekilde küfürdür ve inkar ediyorlar. İslam'ın şartı içerisinde bunlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Diyor ki işte bunları insan isterse yapar, isterse yapmaz, bunda zorlama olmaz diyen alenen de küfür, gizli bir şekilde küfrün içerisine giriyor. İşte bazen diyorlar, ben Müslümanım ama şeriatçı değilim. Böyle diyen insanlar da var. Bu kelimeyi çok iyi anlamak lazım. İslam'ın kurallarıdır bu kelime. Ama çok farklı bir şekilde algılıyorlar. Algılatmak istiyorlar. Dinde zorlama yoktur hükmünü, kimlere niçin zorlama yok sorusuna cevap arayacak olursa izahate çalışalım. Şimdi bu mezkur ayetin hükmü şudur. Herhangi bir gayrimüslimi sen illa Müslüman olacaksın. Ya Müslüman olacaksın ya da seni öldüreceğiz demek kesinlikle caiz değildir. Zira İslam dini her türlü iyilik, güzellik, hayat ve saadet hükümlerini toplayan insanoğlunun idrakinin anlayabileceği, arzu ettiği hakikatler. Dünya ve ahiret selamet ve saadetlerini beyan etmek içindir. Onun için bu konuda yani insanlara zorla Müslümanlığa sokma noktasında ısrar edilemez. Çünkü binaenaleyh aklı başında her insanın İslam'ın güzelliğini kendi idrakiyle anlayıp iman etmesi lazımdır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendi hayatına baktığınızda birçok eserler okuduğunuzda hangi insanın zorla gırtlağına kadar yapışıp da Müslüman olacaksınız dediği görülmüştür. İşte dinde zorlama yoktur demek Müslüman olmaya zorlama yok anlamı demektir. Dini zorla kabul ettirmek, Müslüman olursanız size hayat hakkı tanırız yoksa sizi öldürürüz gibi teklif ve tehditlerde ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne halifeleri ne de ecdadımız hiçbirisi bulunmamıştır. Herhangi bir yere harp ve taarruz ancak o memleket halkının İslam'a ve Müslümanlara tecavüzü neticesinde bu harp olayları olmuştur. Onlar İslam'a girmesi için değil. Harp açılan memleketlerdeki insanlar teslim oldukları zaman kendileri İslam dinine girmeleri için hiçbir zaman zorlanılmamıştır. En yakın dönemlerimizde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra mesela Fatih Sultan Mehmet Han Efendilerimiz bu mübarek hazret İstanbul'u fethedince gayrimüslimleri dini inançta serbest bırakmıştır. Kendisi kendi arzularına havale etmiştir. Çünkü İslam dini aklın mantığın insanlığın severek kabul edebileceği İnsanı hakikate ve selamete götüren bir dindir elhamdülillah. Onun için de insanlar bunu gördükleri için, onun için dine girme noktasında zorlama yoktur anlamındadır. Ama diğer insanlar, günümüzdeki insanlar bunu tamamen kendilerine farklı bir şekilde getiriyorlar. Ancak İslam'ı kabul eden herkes onun emrettiğini yapmak ve nehyettiğinden de kaçınmak zorundadır. Nehy anil münker, emri bil maruf, nehy anil münker. İyiliği emret, kötülükten kaç. dinin hükümlerini yerine getirmediği takdirde o zaman bunun hükümleri gereğinde zorlamalar yerine getirilmiştir. Namaz kılmıyorsa bir insan, hiçbir özür yoksa namaz kılmadığından dolayı kendisine bazı mezheplere göre namaz kılmasında ilahi tembihler yapılır. Eğer tembihlerde kesinlikle bunlara da uymazsa o şekilde farklı bir ceza usulleri de geliyor. Bu nedir aslında? Onun ahiretinin kurtulması içindir. Hanefi mezhebine göre insanlardan mesela diyor ki işte bazı şekilde namaz kılmayanlara bazı cezalar vardır. Mesela zekat verme noktasında da öyledir. Her zengin Müslüman zekatını vermezse malından zorla alınır. Sıhhatli Müslüman orucunu tutmak zorundadır. En azından açlıktan yiyip içemez. Açlıktan yiyip içemez. Onun için de bu şekilde orucunu muhakkak ki yerine getirmekle mükelleftir. Hiçbir onun için de belirli şekilde belirli kurallar konmuştur. Eğer insanlar zorlama olma noktasında imanlarını kurtulacaklarını daha sonradan net bir şekilde öğrendiklerinden ilk kez zorlanmış diyerek elhamdülillah ahiretlerini kurtarmışlardır. Günümüzde çocuklarımıza şimdi sen gel çocuğa bu şekilde ufak yaştan başlat namaza alıştırma. Zaten büyüyünce zaten onun alnını secdeye getiremiyorsun. Zorlayacaksın ki o çocuk namaz kılsın. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gerekirse kaba yerlerine vurarak çocuğunuzu namazı yöneltme noktasında dövünüz diye tembih diye buyurmuştur. Ama bu sefer her seferinde namaz kılmıyor diye şakur şukur çocuğa geçirmektense tamamen bu insanı anlatmak, ona sonra tebliğ etmek inat ederse noktasındadır. Bazı kurallar vardır. Bu kuralları usulunca yerine getirmek lazım. Eğer çocuğa küçük yaşta öğretilmezse büyüyünce zaten hayatta anlığını secdeye getiremiyorsun. Sonradan gelenler istisra. O da Allah'ın takdiri ilahisiyle. Onun için zorlama yokluğu noktasını kesinlikle işte günümüzdeki bazı insanlar farkına varmadan şirk noktasına getiriyorlar. Allah muhafaza. Ve ondan sonra da işte namaz kılmak zorlanan namaz, ibadet zorlanan namaz aslında zorlanması lazım. Mümkün olduğu kadar İslam bu şekilde emrediyor. Dine girme noktasında zorlanamaz anlamında bu konuyu da zannediyorum anlamışızdır. Onun için insanların işine geldiği gibi değil, Allah'ın emrettiği gibi yaşamak zorundayız. Yoksa Allah-u Teala en hızlı hesap sorucudur. Diğer kelimelerden bir tanesi, yine insanların bazı kullanımı. İslam dini çok tutucudur. Bu sözü insanlar çok kullanıyorlar. İslam'ı gözlerden ve gönüllerden düşürmek isteyen bazı insanlar, İslam dini tutucudur sözünü ağızlarına çok dolamışlar. İslam'a doğrudan doğruya resmen bu şekilde bir saldırı gibidir aslında. İslam dini zinaya, içkiye, kumara, arsızlığa, edepsizliğe, namussuzluğa müsaade etmediği ve kesinlikle yasakladığı için bazı insanlara göre çok tutucusunuz düşüncesiyle bu resmen İslam'a saldırmaktan başka bir başka kelime değildir. İslam dini insanlar cehenneme girmesinler diye bunları yasaklıyor. Ondan sonra başka insanların altında esarete girmesinler diye bunu böyle emrediyor. Müşriklerin oyuncağı olmasınlar diye böyle buyuruyor. Eğer böyle yapılmasa şeytan tuzağına düşmesinler diye yapıyor. Yoksa fuhuş yapmasınlar diye tutuyor. Namussuzluğa, edepsizliğe, hayasızlığa, şirretsizliğe düşmesinler diye böyle yapıyor. Kıyamet sabahına kadar tutmaya da devam edecektir İslam dini. Şöyle seslenmek lazım insanlara. Ey dini dünyadan ayıranlar. Dinsiz yetiştirdiğimiz bir nesil var Allah muhafaza. Yetiştirilen bir nesil var. Haramı helal tanımlayan şu nesile karşı eğer böyle devam edilecek olursa muhakkak ki ana ve baba ağır bir şekilde cezaya çekilecektir. Tutuculuk kelimesi tamamen İslam'a bir saldırı kelimedir. Tutuculuk kelimesi tamamen insanların kullanılmaması gereken ve kullanmaması gereken bir kelimedir İslam noktasında. Bu resmen Allah'ın emri ilahisine ters gelen bir kelimedir. Onun için de İslam dini çok tutucudur demekle Allah'ın haram kıldığı şeylere helal fetvası çıkartan insanlara sesleniyoruz. Ki kaç kişi acaba bunlardan bu programı dinleyebilir soru işareti. Bir daha bu din kelimeleri bu şekilde kullanılmasın. Allah muhafaza resmen şirktir bu kelimeler. Yine başka bir kelime. Şimdi ilk önce İsra suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak Meyalan buyuruyor ki size ilimden pek az bir şey verilmiştir. Ayet İsra suresi 85. ayet-i kerimede Yaradan'ın böyle buyuruyor. Şimdi bazıları diyorlar ki İslam dini mantık dinidir. İslam dini mantık dinidir söz aslında son derece hatalı ve yanlış bir sözdür. Bu ifade maksatlı olarak yani Müslümanları tevhid akidesinden saptırmak için uydurulmuştur. Aslında mantık İslam'a uygun düşüyorsa o mantık doğrudur. Hakikati kelimeyi oyunlarıyla örtmeye kalkışmak ancak bunu yeltenenleri cehenneme götürür. Mantık yani insanın işine gelen, kafasına yatan şeyleri yap, yatmayan şeyleri, mantığına uymayan şeyleri yapma. Elbette ki bu Allah'ın adetullahına aykırıdır. Çünkü Allah-u Teala emirleri veriyor, şöyle yapacaksın diye. Sen bu konuda mantık yürütüyorsun. İşte efendim örnek verelim. Bu devirde işte efendim insan kız arkadaşlarıyla gezer dolaşabilir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Üstelik mantık dinidir İslam. Böyle diyen çok insanlar var. İşte oğlum niye benim erkek arkadaş kız arkadaşlarıyla gezmesin ki? Veyahut da kızım benim oğlan çocuklarıyla niye gezmesin ki? Mantık dinidir. Dinimiz bazen böyle söylüyorsun diyorlar. Ve ondan sonra elbette gezebilir. Bu devirde hala gericilik mi var? Ben şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum. Bugün oğlunu kızlarla beraber gezmelere gönder. Kızını oğlanlarla beraber gezmelere gönder. Ondan sonra da ondan hayırlı bir evlat olmak hepsi için de Allah-u Teala'ya sığınırım. Ama gençlik öyle bir hataya düşüyor ki ondan sonra Allah korusun ne affedersiniz bakirlikleri kalıyor. Bugün liseleri kontrol edin ve birçok yerlere o kadar çok küçük çocukların özellikle bunları emniyet görevlileri söylüyorlar bazı yerlerde. Allah muhafaza fuhşiyatı televizyonlarda görüyorlar ve ondan sonra da hayatlarına işte Avrupa'nın batı kültürü ya işte onların mantığına göre hesap edilirse işte efendim onların üniversitelerinde her şey serbest. Onun için de onlar da özgür bir hayat yaşantısı ve işte bu neden genç çocuklar oğlanlarla beraber gezmesinler. Ondan sonra sağda solda gidiyorlar bu haram fiiliyatı işliyorlar. Artık bugün esrar artık liselerde ortaokullara kadar inmiş, bazı ilkokullara kadar bazen düşebilecek derecede tek tük de olsa yakalanıyor. Ondan sonra bazı insanlar geliyor diyor ki işte mantık değil. İşte o zaman sen çocuğunu böyle rahat bir şekilde arkadaşlarına giz, istediğin gibi gez dolaş, ondan sonra kamplara gönder. O kamplarda ateşle barut yan yana kaç tanesi duracak? Kaç tanesi kendi nefislerine hareket edecekler? Allah'ım ya haram kıldığı ve yasak kıldığı şeylerdir. Gitsinler orada bir şey yok. Gençtir, genç hayatını yaşayacak. İşte öyle bir yaşıyorlar ki ondan sonra da Allah muhafaza de kızın hayatı da kayıyor. Oğlan da zina. Çünkü oğlan da zinaya giriyor. Zira gidiyorsa onun da bakirliğe gidiyor Allah muhafaza. O da ki hesap çekilecek Allah muhafaza. Onun için bu mantık dini diye sadece hoşumuza ve nefsimize gelen şeylerde bunu diretmek ve bunu ortaya koymak muhakkak ki bunu mantık diye ortaya sokan insanların imanlarının tehlikeye girdiğinin işaretidir. Tabii bu kız olan arkadaşları meselesi sadece ve sadece bu konu üzerinde değil. Bunu istediğin gibi istediğin kalıbın içerisine koyabilirsin. Hangi konunun içerisine koyarsan koy. Mantık arıyorsan mantık bu konuda mantık yürütmez. Allah-u Teala'nın emirleri, hükümleri neyse onun üzerine mantık yürütemezsin. Allah-u Teala haram demiş. Niçin haram demesi, bunun üzerine bu böyle olmamalıydı diyerekten, bunda nesi harammış diyerekten, bu da el fazla küfüre girer. Allah muhafaza, imanımızla oynamayalım ve bu kelimeyi bir daha kullanmayalım. Yine bu konular içerisinde, el fazla küfürlerin içerisinde bir konu daha var. İnsanların devamlı tereddütlü olarak da bazılarının kullandığı, genelde birçok kardeşimizin de kullandığı kelimelerden bir tanesi, günümüzde şartlar İslam'a yaşamaya müsait değil. Onun için yaşayamıyoruz. Şimdi bu kelimeyi çok yerlerde duymuşsunuz. Yaşamaya müsait değil artık. Eskisi gibi değil. Eskiden herkes yaşıyordu. Ne kadar güzeldi. Şimdi müsait değil. Onun için yaşayamıyoruz. Dünyanın şaşasına kendini kaptırmış, nefsinin kölesi haline gelmiş insanlara ben Müslümanım diyorsun. Hayatında Müslümanlıktan eser yok dediğiniz zaman da mazeretleri hemen hazır. Şartlar inancımızı yaşamaya engel oluyor. İster istemez böyle yaşamaya mecburuz derler. İslam'ı yaşamak böylelerinin nefsine ağır geldiği için şartların dini yaşamaya engel olduğunu ileri süre güya kendilerini temize çıkartmak isteyen birçok insan var. Yaptıkları sadece kendilerini aldatmaktan başka hiçbir şey değildir. Ne demek şartların elverişsizliği? İslam'ı yaşamak için şartların uygun hale getirmek müminlere Allah'ın emri değil mi? Emri. Bu yolda gayreti Müslümanlar gösterecek. Neticeyi de o zaman elbette ki Allah-u Teala Celle Celaluhu yaratacaktır. Biiznillah. kendilerini Müslüman ilan edenlerin önemli bir bölümü, kafirlerin, müşriklerin ortaya koyduğu ölçülere göre kendini sevk etme budalalığına düşüyorum. Müslümanlar olarak kendimize bazen diyoruz ki, yani niçin böyle bir ortamın içerisine girmeyelim? Bunu müşrikler çok söylüyor. Müsait değil. Niye müsait değil? Eğer sen Allah'ın emirlerini yerine getirdikten sonra müsait olmayacak ne var? Akşam evinin içerisindesin, bütün kapılar üzerine kapanıyor. Kim senin evinde sana bir şey yapabilir? Kim senin evinde sana müdahale edebilir? İşte efendim namaz kılamıyorum, şunu yapamıyorum. Evinde mi müsait değil? Dışarıda bugün camiye gidip de bir namaz bir adamın kim önünü kesip de sen namaz kılamazsın deyip de yapabilir? Camiler sonuna kadar açık. Elhamdülillah git istediğin camide namazını kıl. Bulunduğum yerde namazda tepkiler var, kılamıyorum, şudur budur. O zaman kılabilecek yerleri sen Allah-u Teala'ya diledikten sonra Allah-u Teala işlediği sebepler ihsan eder. Şartların uygunsuzluğunu bahane ederek Allah'ın emirlerini devreden çıkartıp farklı ölçüler ortaya koyarsa insan, bu insanlara hiçbir şekilde cehennem ateşinden kurtulamazlar. Hiçbir şekilde de cehennem ateşinden kurtulamadıkları için de Allah-u Teala'nın azabına düçar olacaklardır. Çünkü sen Allah-u Teala'dan bir ameller, niyetlere göre nasıl istersen ona göre sebepler husule gelir. İslam'ı gerçekten sen yaşamak iste, Allah-u Teala onun emriyle her şey olur. Ama sen nefsine söz geçireme, onun içinde sıkıntıya, işte oruç tutmak zor gelsin, namaz kılmak zor gelsin, işte efendim tesettüre girmek senin zor gelsin, ibadetlerin belirleyici ölçülerini yapmak zor gelsin. Ondan sonra de ki nefsine bunları kabul ettiremediğin için durumun müsait değil, yaşamaya müsait değil, yaşayamıyoruz. Onun için de bu devirde çok zor, ne yapalım artık böyle gelmiş böyle gidiyor. Bu Allah-u Teala'ya ciddi ve ciddi bir isyandır. Muhakkak ki hesaba gelecektir. Onun için şartlar İslam'ı yaşamaya müsait değil diyen bir insanın imanı ciddi bir şekilde tehlikeli vaziyette gitmiş demektir. Ve gidiyor demektir. Allah-u Teala böylelerinden muhafaza verir. Buna benzer şekilde yine insanlar diyorlar zaten. İşte insan İslam'ın canlanması mümkün değil. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Azimüşşan, Kur'an Azimüşşan'da şöyle buyuruyor dostlar. Bunlar yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Onlar bunlardan daha güçlüydüler. Ne göklerde ne de yerde Allah acizi bırakacak, onun bilgisinden kaçacak bir şey yoktur. O bilendir ve güçlüdür. Fatır Suresi 44. ayet-i kerimede yaradanım böyle buyuruyor. Şimdi diyor ki işte insanlar işte İslam'ın canlanması artık mümkün değil diyenler var. Bu ciddi bir şekilde söylenmiş küfürdür. İslam canlıdır, ölü değil ki canlansın. Yani bir can, nasıl bir can aranıyor? İslam'a sahip çıkmayanlar elbette ki bu sözü söyleyen insanlardır. Allah-u Teala'nın izniyle dini indiren Allah-u Teala'dır, koruyan da yine O'dur. O diyor ki bugün Müslüman ölü gibi olduğu için dünya İslam dışında düzensizliklerle hayvanlardan daha aşağı bir grup tarafından diyor tamamen yönetilmeye çalışıyor. Dünyanın biliyorsunuz birçok yerinde Müslümanlara saldırılar var. İşte çevremizdeki, ülkelerimizdeki, komşu ülkelerdeki olayları görüyorsunuz dostlar. Her yerde Müslümanlara saldırı var dünyanın her bir tarafında. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onların kulakları var duymaz, gözleri var görmez, basiretleriyle idrak edemezler. Onlar hayvanlardan da aşağıdır. Kimdir bunlar? Bunlar İslam milletinden uzak hayat süren insanlardır. Leş anlamında. İşte dünyayı bugün bunlar idare etmektedirler. Onun için de Müslüman İslam'a ve İslami düzenle dünyaya sahip çıkmadığı için de böyle oluyor. Onun için biz Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükellefiz. İslam'ın dil sahibi indiren Allah-u Teala'dır, koruyan O'dur. Bize düşen nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirebilmek. Haramdan sakın, zinadan sakın, hırsızlıktan sakın. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak dur, helal kıldığı şeylere yanaş ve Allah'ın emirlerini yerine getir ve Resulullah'ın yaşadığı gibi bir İslam yaşamaya gayret göster ve ölçün Resulullah olsun ve kitabın Kur'an olduktan sonra sen işte örnek bir Müslümansın. Bunu da elbette ki yapmak çok zor değildir. Yapmayanlar ve yapmakta ben nasıl yapacağım diyen insanlar, işte canlanması mümkün değildir diyen insanlar sadece ve sadece kendi atlarına bu şekilde kılıf koymuş insanlardır. Yine insanların yine kullandığı kelimeler var. Bunlardan bir tanesine gelmeden önce bir ayet var. Rad suresi 33. ayet-i kerimede Yaradan'ım şöyle buyuruyor. Her nefsin kazandığını görüp gözetene ortak koşulur mu? Ama onlar Allah'a ortak koştular. De ki onları isimlendirin bakalım. Tapılmaya değer bir yanları var mı? Yoksa siz Allah'ın yeryüzünde bildirmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Hayır. İnkar edenlere hileleri süslü gösterip sevdirildi. Hak yolundan çevrildiler. Allah kimi saptırırsa artık ona bir yol gösteren yoktur. Allahu Teala bu çek sapıklıklardan ve sapıklıklardan bizleri muhafaza buyursun. Yine söylenen sözlerden bir tanesi. Efendim, Müslümanca yaşamanın zamanı artık eskisi gibi geçti. Şimdi doğru olursan aç kalırsın. Bu doğru, bu zaman da her zaman doğru da olmayacaksın. Bu şekilde bir söz kullanan insan, her kim Müslümanca yaşamanın zamanı geçti, doğru olursan bu devirde aç kalırsın derse ya da böyle söylenenleri tasdik ederse veya böyle bir inanca sahip olursa söyleyeni tasdik eden de bu inanca göre Allah muhafaza imanı gider. Elfazı küfürdür bu. Halk arasında söylenen bazı sözler var. Mesela diyorlar ki iyiler çabuk ölür. Veyahut da diyorlar ki bu dünya iyilerin dünyası değil artık. İyiler gitti, eskiden de onlardı. İyilerin dünyası değil. Ve buna benzeri sözleri ortaya atıp yaygınlaştırıp ondan sonra bu kelimeler üzerine oynuyorlar insanlar. İslam'ın emrettiği hayat tarzını yok etmek için. Müslümanlığı, kötülüğü yani estağfurullah kötülüğü tapılır bir hale getirmek için. Müslümanca yaşamanın çok zor olduğu düşüncesini insanlara yerleştirmek için. Mal ve mülke sahip olmanın tek yolunun insanları aldatmak ve helal ve haram diye bir kavramı tanımamak. Ve cemiyetin prensipleri haline getirmek, bunlar böyle bir şeyler yoktur, böyle şeyleri kafaya takmayınız gibi sözlerle böyle söyleyen insanların imanları hepsi tehlikededir. Çünkü Allah'ın haram kıldığı bir fiiliyatı işliyorlar ve Allah-u Teala'nın men ettiği bir olayı ortaya koyuyorlar. İnsanlık küfrün bu iğrenç çehresini tanıdığı ve İslam'ın güzelliğini görebildiği an kurtulmuş olacaktır zaten. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bu dünya iyilerin dünyasıdır. Kötülükler her zaman için ahirette hüsran içinde olacaklardır. Müslümana düşen görev düşmandan nefsini ve neslini korumak, dilini hakkı söyletmek ve fiilen de hakkın emrettiği şeyleri yapmaktır. Ne zaman ki bunları yaptın? Elhamdülillah. O zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş olmuşsun demektir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Rabbim bizleri böyle sorumsuz sözleri söylemekten korusun dostlar. Şimdi bazı yerler var, bazı sözler var. Şimdi gene halkın içerisinde kullanılan sözler. Bu söze girmeden önce bir ayet var. Ayette diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Suç işleyenler inananlara gülerler. Onlarla alay ederlerdi. Onların yanlarından geçtikleri zaman birbirlerine karşı göz ederek onları küçümserlerdi. Adamlarının yanlarına döndükleri zaman da müminleri ortaya atıp eğlenmeye başlarlardı. İnananları gördüklerinde bunlar sapık insanlar derlerdi. Şimdi burada Mutaffifin suresi 29, 30, 31 ve 32. ayet-i kerimede buyuruyor. Şimdi bu sözle ilgili ayeti verdik. Şimdi onunla ilgili sözü söylüyoruz. Şimdi bazı insanlar var, bazı gençler ve bazı fikirde olan insanlar mesela bir kötü bir yere, farklı bir yere gidecekleri zaman hemen şöyle mesela biraz inançlı bir insan yanlarında, biraz itikatlı birisi olduğu zaman hemen şu sözü kullanırlar. Bu çok sofudur ha, böyle yerlere gitmez. Öyle yerlere gitmez. Onun için bu sofuyla her yere gidilmiyor. Onun için dikkat etmek lazım. Gibi sözlerle Müslümanlarla alay etmek ve İslam'ı yaşamaya çalışanları, mesela namaz kılıp haramlardan sakınan insanları küçük düşürmek için filanca çok sofudur diyerek alaylı alaylı konuşurlar. Sofu şeklinde kullanılan bu kelimenin aslı sufidir. Yani sufi, alimler sufi kelimesini şöyle izah ediyorlar. İçleri ve dışları saf olan, Allah için kalbini saf hale getirmiş, Ashab-ı Suffa'nın özelliklerine yakın olmaya çalışanlardır. Kısacası o insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunu tutan insanlardır. Böyle yerlere gelmiyor diyerek İnsan işte onları haram fiiliyatlarına, onları farklı bir şekilde yargılamak ve kötü bir şekilde teşhir etmek anlamında kullanırlar. Buna göre ayet ve hadislerle sık sık işaret buyrulan ihlas ve ihsana erebilmenin, bu yolla Allah'a yaklaşmanın ve ebedi saadete ulaşmanın mücadelesini veren kişi, o çok sofudur demek, onun dindarlığını alaya almak demektir. Allah'ın dinini alaya almak demektir. İnsanın dinini alay eden, elbette ki Rabbi ile de alay ediyor demektir. Çünkü bu dini koyan kim? Allah-u Teala'dır. Bir insanın dinine laf uzattığın zaman o direktmen Allah-u Teala'ya uzanmış demektir. Allah'ın dinini alay almak demek, her şeyin hesabının sorulduğu mahşer yerinde bu tavırların hesabının sorulacağını hiçbir insanın unutmaması demektir. Zaten ahiret inancı olanların İslam ve Müslümanları alaya alması düşünülemez. Ama bir insan İslam'a saldırıyor ve İslami düşüncelere saldırıyor ise, o zaten imanını tamamen kaybetmiştir, dinden çıkmış demektir. Rabbim böyle insanlara hidayet nasip etsin. Yani hidayet olmakta uzakta iseler, Rabbim bizlerle onların beraberliğini uzak tutup bizleri onlardan ayırsın. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Sözler yine devam ediyor. Şimdi günümüzde yine bu buna benzer sözlerden bir tanesi. Diyorlar ki işte dünya işte kafirin ahireti Müslümanındır. Bu söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifidir. Bu söz kesinlikle hiçbir zaman dünyaya itibar etmemek manasına gelmez. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, hemen ölüverecekmiş gibi ahiretini unutma direktifini Peygamber Efendimiz vermiştir. Dikkat etmek lazım. Dünyanın bütün imkanlarına sahip olmak, ancak eldeki bu imkanların emrine girmeyip sahip olunanları emir altında tutmak dinimizin emirlerinin cümlesindendir. Malın emrine girilirse o mal sahibi mahvolur gider. Çünkü malın emrine girmek tamamen dünyalıkların emri altına girmek demektir. Ondan sonra da insan dünyayı aşırı derecede meylederse imanı tehlikeye gider. Onun için de kendini muhafaza buyurmalı. Demek ki dünya ve dünyalıklar insanın kalbine girerse, ateş elde bulundurulursa cenneti kazanmaya vesile olunur. Çünkü kalbe giren mal insanı aç gözlü yapar. Allah'ın rızasını unutturur. Sahip olunanların bitirine vereceğini telkin ettirir. Elde tutunan mal daima Allah'ın emri yolunda kullanılmaz ise muhakkak ki onları helak edecek bir ateş hükmüne döner. Rabbim muhafaza buyursun. Onun için elbette Müslüman bu dünya içinde yaşayacak, dünyada yaşasını helal yolla kazanacak ve onu da İslam yolunda harcayacaktır ki Resulullah'ın sünneti yerine gelsin, Allah'ın emri yerine gelsin ve Allah yolunda zekat verecektir ki elbette ki birçok Müslümanı rahatlığa ulaştırsın ve birçok Müslümanın karnı doysun ve bu şekilde Allah'ın emrini yerine getirsin, İslam'ın şartını yerine getirsin. Demek ki Müslüman bu dünya içinde çalışacak ama ahiretini unutmayacak. Ama müşriklere tabii ki çok zor geliyor bu dünya. Her zaman için dünyanın zevkleri, nefis, şehvet, para, her şey yan yana geldiği zaman insan Allah muhafaza bir anda imanını alır götürür. Buyuruluyor yani, insan gece bir yatar sabahın imansız kalkar. Sabah imanlıdır ama akşama imansız çıkar. Ya Rabbi seter. Çok dikkat etmek lazım dostlar. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Ali İmran suresi ayet 178 Yaradan'ım şöyle buyuruyor. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, kendi aranızda birbirinize karşı övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ikincilerin hoşuna gider. Sonra kurur, onu sapsarı görürsün. Sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Hadid suresi 20. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Yine bir başka ayette, İnkar edenler sanmasınlar ki kendilerine mühlet vermemiz kendileri için hayırlıdır. Biz onlara mühlet veriyoruz ki günahı artsın. Onlar için aldatıcı bir azap vardır. Ali İmran Suresi 178. ayet-i kerime. Şimdi bu ayet-i kerime ile ilgili bir kelime arkadan geliyor. Elfaz-ı küfürden bir tanesi. Çoğu kardeşimizin dikkatsizce kullandığı bir kelime. Çünkü Elfaz-ı küfürde muhakkak hep dikkatsizce kullanılan kelimeler, nereye gittiği belli olmayan. Muhakkak ki birçoğumuz kullanıyoruz veya kullandık. Öldü de kurtuldu. Ya Rabbi seder. İnsanlar için ölüm, yok olma, her şeyin bitmesi demek değildir malumunuz. Ölüm bu dünyaya göz kapayıp öbür alemi açmaktır aslında. Gerçek aleme gidiş. Ölüm dünya hayatının hesabını vermeye başlamasının ilk adımıdır. Kur'an ve sünnette bildiriliyor ki dünya hayatı bir imtihan sahasıdır. İnsanlar yaptıklarından, yaşadıklarından, konuştuklarından, kısacası icra ettikleri hayat tarzlarından dolayı ahirette hesaba çekileceklerdir. İnsan doğar doğmaz hemen Allah'ın görevlendirdiği melekler o kimsenin ömrü boyu yaşadığı hayatını kamera misali tespit alırlar. Ve tespit ettikten sonra bunlar mahşer yerinde mahşer halkına gösterilecektir. Rivayetlerde öyle geçiyor. Bütün bu gerçekleri nazar itibariyle almayıp şeytanca yaşantıyı seçenlerin bu dünyadaki sonlarına yani iğrençliklerine yani İslam'ın dışında ters bir görev yaptıklarında iğrençliklerine hep şahit olmuşuzdur. Ve Allah muhafaza hayat tarzları onların tamamen akidelerinin bozukluklarından meydana geldiği için hep şer noktasında birçok şey ele almışlardır. İslami ölçülerle değerlendirilmeyenler hep aldanmışlardır. Kişinin biri hayatını Allah'ın koyduğu ölçülerin dışında geçiriyor. Ömrünü içki, kumar, fuhuş, helal haram ayırt etmeden harcıyor. Koca bir ömrü Allah'a isyan ile geçiriyor. Bütün vazifelerini ihmal ediyor. Sonra yaşı ilerliyor. Ondan sonra da teşbihten misali olmasına ne derler ya salyası sümüğüne karışmış bir hale geliyor. Organları artık tamamen iflas etmeye başlıyor. Düzensiz hayat neticesinde yıpranan organlar tabii ki insan isyana başlıyor. Yani isyan tespitte misal olmasın. Yani tamamen artık deforme oluyor. Ve insan ondan sonra da yatağa düşüyor. Bakanı yok. Altın affedersin defi hacetini yapıyor. Dili tutulmuş. Gözünün feri kaçmış. Eli kolu tutmaz hale. Bakanlar kendisinden nefisleri ters bakıyor, iğrenmeye başlıyorlar. Bu vaziyette insan belki yıllarca yatakta sürünüyor. Bu perişanlıklar içindeyken sorunsuzca geçen bir ömür nihayet bitiyor ve bu adam ölür. Bunun için halini bilenler diyorlar ki öldü de kurtuldu. Ne demek öldü de kurtuldu demek? Ölüm bir kurtuluş mudur? Ölüm geçen bir ömrün hesabını Allah'a vermenin ilk adımıdır ve başlangıcıdır. Asıl yaşantı ölümden sonra başlıyor. Bu yaşantıyı nazar itibariyle almayanlar ömürlerini nefislerine ve şeytanlarına tapınak hale getiriyorlar. Ve ondan sonra her türlü iğrençlikleri yapıyorlar. Ve ondan sonra da hayatlarına şekil veremeden istedikleri gibi nefislerinin dilediği gibi yaşıyorlar. Ondan sonra da işte efendim yatağı ve ona benzeri sıkıntılara düştükleri zaman da öldü de kurtuldu sıfatını kullanıyorlar. Bu bakımdan dolayı her insan dünya hayatının bir imtihan yeri olduğunu bilmeli. Hayat tarzını Allah ve Resulünün koyduğu ölçülere göre geçirmelidir. Bu ölçülerle taşkınlıklar yapanlar için ölüm bir kurtuluş değil, daha da acıklı bir hayatın başlangıcıdır aslında. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır diye buyuruyor. İnsan dünyaya yaşadığı hayatın karşılığında ahirette hesabını verecektir. O zaman acaba ölüm gerçekten de bir kurtuluştur? Mümin bir insan, Allah-u Teala'ya ömrü boyunca ibadet etmiş, Allah'ın emirlerini yerine getiren bir insan için ölüm yeni hayatın başlangıcında ona bir ikram olarak verilir. Ama Allah yolundan ayrı bir şekilde yaşamış, Allah'a isyan etmiş bir insan için ölüm tam tersine bütün hesabı bitmiş ve bundan sonra daha şiddetli bir hayatın başlangıcı anlamına gelir. Onun için yaradanım benden ölümü istemeyiniz diye buyuruyor. Çünkü hayatın kalan kısmında belki tövbe istiğfar etme zamanı var. Belki Allah-u Teala'nın dilediği gibi yaşama ihtimali var. Belki birkaç daha hayır hasenet yaparak veya bazı şeylerde hatalarımızı görüp tövbe istiğfar etme imkanımız var. Gerçekten ölüm kurtuluş mudur? Ancak ölümü isteyen insanlar Allah-u Teala'nın rahmet deryasında boğulmuş ve ondan sonra Mevlana'nın gibi şeb-i aruz, yani bir kavuşma, bir huslat, ayrılıktan sonra bir kavuşma gecesi gibi bir veliullah olacak ki insan, ya Rabbi ben seni istiyorum, senden başka hiçbir şey gözümün önünde yok deyip de Allah-u Teala'ya iltica edecek bir insan, o zaman Allah'ın emrine boyun eğmiş ve bekleyen insandır. Böyle acaba kaç kişi var? Çevremizde kaç tane insan böyle görebiliriz? Çok zor. Parmak nadide gösterir. Çok nadir. Onu da Allah-u Teala bilir. Onun için hiçbir zaman ölümü kurtuluş olarak görmemeli. Ve ölüm de hiçbir zaman bir kurtuluş yeri değildir. Bunu da böyle bilinmelidir. Onun için bu kelimeyi kullanmaktan da Allah'a sığınmak lazım. Öldü de kurtuldu kelimesi bundan sonra bize yakışmayan bir kelime olduğu için inşallah bir daha bu kelimeyi kardeşlerimiz ve hepimiz şahsım dahi kullanmaktan Rabbim muhafaza buyursun. Bazı insanlar işte bu elfaz-ı küfürde o kadar çok farklı bir şekilde konuşuyorlar ki kelimeleri kullanacak. İşte bu insan cennetlik. Bu adam var ya, bu adam cehennemlik. Bunun yiyecek ekmeği bile yok. Bir insana cennetlik veya cehennemlikle itham edebilmek için elimizde acaba bir senedimiz mi var? Neyimize güvenerekten böyle bir söz kullanıyoruz? Soru işareti. Bir insanı cennete koyabilmek senin tekelinde mi, Allah-u Teala'nın emrinde mi? Bu adam cennetlik. Şu elektriği bulan var ya, bu adam hakikaten cennetlik kelimesi kullanıyorlar. İşte bu bilgisayar var ya, bu bilgisayarı icat eden adam tamamen cennetlik. Başka hiçbir şey anlamam. Tamamen cennetlik bu kelimeleri kullanamıyor. Bu adam belki gayrimüslim, belki ateist. Sen Allah adına nasıl kullanabilirsin ki bu kelimeyi? Cennetlik olduğu hükmünü nereden verebilirsin? Veya işte bir insan görürsün, belki onun sana bir yardımı bulmuştur. Bu adam cennetlik sıfatını koyarız. Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Kimin cennetlik ve kimin cehennemlik olacağını Yaradanından başka kimse bilemez. Bu kelimeyi kullanmak da Müslümana düşmez. Yine buna benzer kelime kullanıyoruz, hatalı. Yüzünü gören cennetlik. Çok yüzler görüyoruz. Böyle bir yüz görmeyle cennetlik olsaydı, alemlerin efendisinin yüzünü gören birçok müşrik vardı. Hepsi cennetlik olurdu. Ama çoğu da isyanla ve küfürle gitti. Allah Resulü'nün karşısında oldular, kılıç çektiler. Eğer birileri girmesi gerekirse, alemlerin efendisinden başka büyük insan mı var bu alemde? Yok. Onu gören insanlar giderdi. Ama onu görenlerden o kadar çok insanlar vardı ki, çoğu da müşrikti. Allah'a isyan etmişti, şirk içindeydiler. Ki ölçüye göre değerlendiriyorum ki, gerisini siz anlayın diye. Cennete girmek bizim tek elimizde değil, öyle yüzler var görürsün, o kadar görmekle itina eder kalırsın sadece. Cennete girip girmeme kelimesi kullanılamaz. Cennet o kadar kolay bir sıfat, kazanılacak bir şey değildir. Allah-u Teala o cennete sokabilmek için bu dünyada ne imtihanlara sokuyor insanları. Rabbim öyle emrediyor. İlahi bir imtihana sokmuş Allah-u Teala. Ve karşılığında cennette onun güzellikleri ikram edilecek. O kadar, o zaman cennet ucuz değil o kadar. O zaman bir yüz görmeyle de cennet kazanılmaz. Onun için de bu kelimeyi kullanmak da Müslümana yakışmaz. Onun için Allah-u Teala böyle kelimeler kullanmaktan bizleri muhafaza buyursun. Bir kelime daha var. Bu kullanılan kelimelerden bir tanesi. İlk önce onunla ilgili bir ayet kullanıyor, okuyoruz. Ayette buyruluyor ki, Cenab-ı Hak Yaradan'ım şöyle buyuruyor Celle Celaluhu. Allah evlatlıklarınızı sizin öz oğullarınız gibi tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza gelen sözlerinizdir. Allah gerçeği söyler ve o doğru yolu iletir. Ahzab suresi 4. ayet-i kerime. Yine devamla. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah indinde daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptığınızda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığı günahlar vardır. Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Ahzab suresi 5. Yine devamla. Bundan böyle evlatlıkları kadınlarla ilişkilerini kestikleri zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Ahzab suresi 37. ayeti kerime. Bazıları diyorlar ki ahiret evlatlığı. Başkasının sulbünden gelen bir çocuk, sulbünden gelen ailenin dışındaki bir ailede her bakımdan öz çocuk muamelesi, yani ahiret evlatlığı lafzının kısaca izah tarzıdır. Şimdi ahiret evlatlığı kelimesi ahirette Allah-u Teala'nın ikinizi de yan yana koyup koymayacağı noktasında soru işareti. Ve başkasının sulbünden gelen çocuk aileye alınıyor ve öz çocuk muamelesi görüyordu. Bu belirli eski dönemlerde. Ve o ailenin çocuğu diye çağırıyorlardı. Ve evlat edinene varis olunabiliyordu. Bu uygulama Ahzab suresinde 4 ve 5. ayet-i kerimede yasaklanmıştır. Aynı surenin 37. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ahiret evlatlığı veya ahiret kardeşliği diye İslam'da bir şey yoktur. Bunlar evlenmeye mani sebeplerden değildirler. Esasen İslam hukukunda nesep, sürriyet ve süt yolundan başka kadın ile erkek arasında kardeşlik olamaz. Mesela bir erkek evlatlık olarak aldığı kız ile bir kadın evlatlık olarak aldığı erkek ile evlenebilir. Bunun için hiçbir mani yoktur. Hasıl İslam'da ahiret evlatlığı, yani ahiret kardeşliği gibi vesaire şeyler yoktur. Bazı insanlar var şu kelimeyi çok kullanıyorlar. Bu benim ahiretliğim. Biz bununla beraberiz. Ahiret kardeşim bu benim. Şimdi o kadar farklı bir kelime ki. Bu benim ahiretliğim. Biz buna devam. Benim ahiretlik kardeşim bu. Ahirete bakalım beraber olabilecek miyiz? Belki ben cehennemde, o cennette olacak. Belki ikimiz cennette olacağız, belki ikimiz de cehennemde olacağız. Belki birbirimizi hiç görmeyeceğiz. Ahiret kardeşliğim ve ahirette benim ahiret arkadaşım demek sanki orada beraber tutulmuş bir oda içerisinde uzun yola çıkacak ve orada da yaşayacak, biz birbirimizden ayrılmayacağız anlamına gelebilecek bir manada söyleniyor. Elbette ki Allah-u Teala'nın emrinden dışarı hiçbir şekilde çıkılmayacağı için ahirette kimin nerede ve nasıl olacağını sadece ve sadece Allah-u Teala bildiği için onun için ahiret kardeşliği kelimesini kullanmamak gerekir. Onun içinde Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bu kelimelerden de uzak duralım. Şimdi bir söz var, bir hadis var. Diyor ki hadisi kerimede la ilahe illallah diyen cennete girer. Ayeti alıyoruz şimdi içeriye. Diyor ki bir kısım insanlar inandık dediler. De ki siz inanmadınız. Fakat İslam olduk demeyin. Çünkü iman gönülden olur. İslam ise itaat ederek barışa girmek ve savaşı bırakmaktır. Savaşı bırakmakla İslam olup güvene girdiniz. Fakat henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz Allah yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Müminler onlardır ki Allah'a ve Resulüne inandılar. Sonra şüphe etmediler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla savaştılar. İşte iman iddiasında doğru olanlar onlardır. Ayet-i Kerime Hucurat Suresi 14 ve 15. kerimede böyle buyuruyor. Şimdi şu kelime. Hadis-i şerifte buyuruyor ki la ilahe illallah diyen cennete girer. Bu hadistir. Zamanımızda dilleriyle la ilahe illallah deyip de İslam'a uymayan ve İslam'ın tamamen dışında yaşayan birçok insanlar vardır. La ilahe illallah dedikleri halde içkiyi, kumarı, zinayı, işte efendim tesettürsüzlüğü, İslam'ı yaşamın dışındaki bir hayatı savunan insanlar vardır. Bunlar dilleriyle söylediklerini kalpleriyle de tasdik etmedikleri için nasıl la ilahe illallah diyen cennete girer? Ayet biraz önce öyle söyledi. Onlar söyledik derler ama inanmazlar. Şimdi günümüzde İslam'a tamamen zıt bir şekilde yaşayan bir insan, tamamen Allah'ın emirlerinden dışında olan bir insan, kalbinden de la ilahe illallah'ı tamamen hayatına geçirmemiş bir insan la ilahe illallah deyince cennete nasıl girer? Biz de la ilahe illallah diyoruz, cennete gireceğiz tabii ki. Allah bilir. Ayet öyle demiyor ama. İnandık derler. Bir kısım insanlar inandık dediler. De ki siz inanmadınız. Fakat İslam olduk demeyin. Çünkü ayette böyle buyuruyor. İman gönülden olur. İslam ise itaat ederek barışa girmek ve savaşı bırakmaktır. Savaşı bırakmakla İslam olup güvene girdiniz. Fakat henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz Allah yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltmez. Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Başta zikrettiğimiz gibi söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerindendir. Bu hadis hakkında Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle açıklama yapmış. Bu hadisi şerif bu kelimenin muciplerini, sınırlarını bilen ve onun hakkını yerine getiren kimse hakkındadır. Yoksa herkesi içine almaz diye buyuruyor. Onun için de bu sözü ve çok dikkatli ve yerinde kullanmak lazım. İnandık demek kalple tasdikle olur. Eğer kalple tasdik yok ise ve sadece ve sadece bütün haram ve fuhşiyatın içerisindeysen istersen sabah kadar la ilahe illallah de, Allah bilir ne olacağını. Tabii ki affedip affetmemek Yaradanımızın elinde ve olan yani Yaradanımızın emrinde isteğinde olduğu için de sadece ve sadece Allah-u Teala bilir. Şimdi bazılarının yine kullandıkları sözlerden bir tanesi. O adam eşek cennetini boyladı. Bazen böyle derler. Eşek cennetini boyladı. Şimdi İslam'da cennet ve cehennem vardır. Müminler cennete, kafirler ise geçici olarak da günah kafirler ve geçici olarak da günahkarlar müminler cehenneme gireceklerdir. Günahkar müminler cehenneme gireceklerdir. Cennet müminlerin saadet durağı demektir. Biz bu ebediyet saadetini Allah-u Teala'nın izniyle biliyoruz. Allah ve Resulünün bildirdiği derecede malumat sahibiyiz. Kur'an-ı Kerim'in 138. ayet-i kerimede cennetten 37 ayette de cehennemden bahsedilmiştir. Zaten buna inanmayan imanı zaten gitmiş demektir. Hani bazı insanlar var ya cennet var mı cehennem var mı vesaire. Ehl-i sünnet inancına göre cennet ve cehennem yaratılmıştır. Allah-u Teala yaratmıştır ve onlar da hazırlardır. Cennet müminlerin saadet durağıdır. Ayet ve hadislerde müminlerin cennete gireceği haber veriliyor. Kafirlerin ise cehenneme girileceği beyan ediliyor. Bazıları sevmediklerinin veya imansızların ölümünü duyunca eşek cennetini boyladı derler. Bu çok hatalı bir sözdür. Eşek cenneti diye bir yer nerede var? Hayvanın eşek toprağa hayvanın cennete gireceği nerede yazmıştır? Bir eşeğin cennete gireceği nerede yazmıştır? Hiçbir yerde bununla ilgili bir kayıt bulamazsınız. Eşekler için özel bir cennette yapıldığını kim söyleyebilir? O zaman bu söz çok dikkat edilmesi gereken sapık bir sözdür. Cennet mümin insanların, meleklerin, Allah-u Teala'nın sevdiği mümin insanların olduğu bir yerdir. Onun üzerine böyle sözlerle oyun oynanamaz. Mümin uyanık olmalı. Ve bu mefhumları çiğnememeli. Eşek cenneti gibi uydurmalı kesinlikle sözlere de malzeme olmamalı. Herkes bilmelidir ki hayvanların muhakkak hepsi toprak içerisinde olacaklardır ve toprak içinde çürüyorlardır. Rabbim de onlara diler ise ahirette yer verebilir. Ama cennete eşekler için özel bir cennet yapılmadığı için de eşek cenneti sıfatını koymak eşekler için yaratılmış bir cennet anlamına getiriliyor. Ve onun için eşeklerin de cenneti acaba onların kötü insanların öldüğü cehennem noktasına mı getiriliyor? Sapık bir düşünce. Onun için de böyle bir kelimeyi kesinlikle kullanmaktan da uzak duralım. Çünkü cennete karşı yapılan bir saygısızlıktır. Allah-u Teala'nın yarattığı cennete karşı yapılan bir saygısızlıktır. Onun için de çok edepsiz bir kelimedir. Onun için de böyle kelimeler kullanmaktan da Allah-u Teala'ya sığınalım. Yine başka sözlerden bir tanesi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. Onlar ki gaybe inanıp namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları Allah rızası için harcarlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ahirete de kesinlikle iman ederler. Bakara suresi 3 ve 4. ayet-i kerimede ve size ilimden pek az bir şey verilmiştir. İsra suresi 85. ayet-i kerime. Şimdi size ilimden pek az şey verilmiştir. Allah-u Teala ne ikram etti, ne gösterdi, ne verdi? Yani insanların öğrenmesi noktasında, çevremizde gördüğümüz işte ilim noktasında, işte Kur'an-ı Azimüşşan ve birçok çevremizdeki alimlerin yazdığı kitaplar vesaire bilmemiz gerekir. Bu çok az bir şey diye buyuruyor. Çünkü alabileceğimiz olan şey o. Şimdi günümüzde bazı insanlar var. Çok farklı şekilde çok tehlikeli sözler söylüyorlar. Gözümle görmediğime inanmam. Şimdi o kadar aslında tehlikeli bir söz ki gözümle görmediğime inanmam. İman gaybi bir meseledir. Bazıları gözümle görmediğime inanmam diyorlar. Bu sözü gözleriyle gördükleri zaman inanacakları için değil, küfürlerini ortaya koymak için söylüyorlar aslında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gören gözlerin hepsi iman mı etti? Onun mucizelerini gözleriyle gördük herhalde, iman mı ettiler? Ebu Cehiller, Ebu Lehebler ve diğerleri gerçekleri göre göre ne yaptılar? O kadar gerçekleri gördükleri halde hepsi de affedersiniz geberip gitti. Ve imansız olarak gittiler. Kur'an Efendimizin en büyük mucizesi olarak elimizdedir. Onlar da gördüler, biz de görüyoruz. Fakat bazı insanlar iman etmiyorlar ve onun içinde gözleriyle bazı şeyleri görerekten iman edeceklerini zannediyorlar. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ayı ikiye böldükleri zaman yine müşrikler iman etmedi. Efendimizin parmaklarından şakır şakır sular attı, yine iman etmediler. Hurma ağacı dile geldi, konuştu, yine iman etmediler. Birçok mucizeleri gördüler, yine iman etmediler. Bizim zamanımızda da bazı müşrikler var işte. Onlar da diyorlar ki ben gözümün görmediğine inanmam. Allah-u Teala illa senin inanman için senin gözünün önüne cenneti veya cehennemi mi getirecek? Aa bak, inanman için senin illa sana cehennemi mi görecek? Sen kimsin? Kimsin ki Allah-u Teala sana bunu kabul ettirebilmek için mi senin önüne getirip de bunların hepsini serecek? Gözünün görmediğine inanmıyorsan Allah-u Teala'nın izniyle inşallah ahirette senin gözünün önüne zaten onlar gelecekler ve ondan sonra da bağıra bağıra da o saatten sonra inansan neye yarar? Firavun da öyle yaptı, sonradan gördü ama İmanı kabul olmadı, secdeye yapıştı ama olmadı. Neden? O da gördü. Hem de öyle bir gördü ki, zaten biliyorsunuz onda zaten denizin dibini boyadı, daha sonra kıyıdan çıktı ve secde halindedir diye bazı görüntüleri var yani onun hala. Çürümemiş cesedi. Allah-u Teala'nın rahmeti ilahisi, takdiri ilahisi yani. Onu insanlara gösterebilmek için örnek olarak geldi. Ve günümüzde de bazı insanlar küfürlerini ortaya koyabilmek için gözümün görmediğine inanmam diyorlar. İnanmamaya devam et. Elbette o gözün bir gün gerçekten önü açılacak ve gaybi perde son nefeste açıldığı zaman o saatte göreceksin. O zaman da ister bakalım inanacak mısın, ister inanmayacak mısın. Onun için de illa bir şeylere inanmak için yani bu imani konularda, imani konularda illa böyle şeyleri görmenin hayaline kapılanlar muhakkak ki görecekler ama o zaman bakalım sizin halinizi kim görecek? Allah muhafaza buyursun. Allah'a sığınıyoruz ve böyle şeyleri söyleyen insanlara da muhakkak ki tebliğ ediyoruz. Şimdi işte bu ehli küfür bu şekilde küfrünü ortaya koyabilmek için bu kelimeleri sarf ediyor. Şimdi diyor ki yine bazıları, öbür dünyadan gelen var mı ki de inanalım? Hani ahirette ilgili bazı şeyler söylediğin zaman muhakkak ki zurnanın son delikleri var çevremizde yaşayan. O son deliklerinden şöyle garip bir ses çıkıyor. Öbür dünyadan gelen var mı ki inanalım? Şimdi ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. İnsan, biz kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Bir ayet-i kerimede insan başıboş bırakılabileceğini mi sanıyor? Bırakılacağını mı sanır? Bir ayet-i kerimede kendisini dökülen meniden bir nutfe değil miydi? Daha sonra yine bir başka bir ayet dedi. Sonra kan pıhtısı oldu da Rabbi onu yarattı, ona şekil verdi. Yine bir başka ayette ondan iki çift erkeği ve dişiyi var etti. Yine başka, sonra bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Bunlar hep Kıyamet suresinde. 3, 36, 37, 38, 39 ve 40'ta. Kıyamet suresinde geçen ayetler. Şimdi bazı insanlar var işte hemen oradan dikilirler. Öldü ya ben gidip gelen var mı ki de sen bunları söylüyorsun? Nereden biliyoruz bakalım, nasıl söylemiş, nereden biliyorsun ahiretin öyle olduğunu, cennetin cehennemin öyle olduğunu? Kim gitmiş de gelmiş de görmüş de inanmış? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde dünya ve ahiret ile ilgili birçok bilgiler vermişlerdir. Çok sağlam kaynaklardan, zaten bunun en baştaki en sağlam kaynak Kur'an-ı Azimüşşan. Ondan sonra da zaten bununla ilgili ayetler anlatılıyor. Daha sonra da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadisleri ve büyük İslam alimlerinin toparladığı ölçülerdeki bilim şeyle ilgili konuları toparlayıp okuduğumuz zaman muhakkak ki ahiretle ilgili birçok şeyler öğreniyoruz. Bir kimse öbür dünyadan gelen mi var ki inanalım diyorsa dostlar, o kişiye mezardan biri çıksa gelse ahiretten haber verse o kişi ondan sonra inansa yine kârdır. O kadar tehlikeli ki Allah onun imanını yüzüne çarpar. Zira kendi gibi sıradan bir insanın haberini Allah'ın haberine değiştirmiştir. Allah ve Resulü'nün bildiklerine itimat etmemiş, Kur'an-ı Kerim söylüyor, itimat etmiyor, illa da birisinin gelmesini ve söylemesini söylüyor, bekliyor. Bu resmen küfürdür. Böyle diyenler inanmakta dünyevi konularda fayda göremedikleri için inanmıyorlar. Yani kendileriyle ilgili dünyevi menfaatler göremedikleri için inanmıyorlar. Küfürlerinde ısrar ediyorlar. Yerleri de muhakkak ki ebedi bir cehennem ateşidir. Rabbil Alemin bilir. Ama gelen var mı ki inanayım demek. O zaman Kur'an-ı Kerim'i siliyor atıyor zaten. Kur'an-ı Kerim o zaman Kur'an-ı Kerim anlattığı halde Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor. Resulullah Efendimiz'in hadislerine inanmıyor. Allah dostlarının dediklerine inanmıyor. İlla ki kendi nefsinin istediklerini arıyor. Bu adam zaten imansız demektir. Bir imanlı insanın söyleyeceği bir söz değildir. Bu tamamen kafir olmuş demektir. Zaten Kur'an'a inanmayan insan ve Allah Resulü'nün hadislerine inanmayan bir insanın da mümin olması beklenilemez değil mi dostlar? Elbette ki bu insanı tamamen ahiretini tamamen yok etmiş bir müşrik ve kafir konumuna girmiştir. Elbette ki bundan da uzak durmak lazım. Bu adamı inandırabileceksen çalışacaksın ama baktın ki hak edemiyorsun, onun cevabını veremiyorsun, o zaman ondan da uzak duracaksın. Çünkü dilerse Rabbim iman ettirir, dilerse uzak tutar. Evet, onun için de böyle şeylerde de çok uzak durmak lazım. Böyle söyleyen insanlardan da uzak durmak lazım. Tabii aynı şekilde öyle kelimeler kullananlar da var. Mesela bazıları diyor ki gösterin dinlenen mezardan gelen var mı? Ölüp de kim dirilmiş? Allah-u Teala dilerse elbette ki ölen de çok dirilir. Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında olmadı mı? Ölüp de dirilenler. Daha sonradan Peygamber Efendimiz zamanında olmadı mı? Ölüp de Peygamber Efendimiz'in dua ettikten sonra Rabbimin izniyle tekrar dirildiğini. Allah dostlarından olmadı mı? Kavsi Geylani'nin vefat etmiş bir insanın gidip de bir yerden bir mezara dua edip de Allah-u Teala'ya dua edip de o mezardan bir Hristiyan'ın mı hatta dirildiğini? Orada bir müşriye göstermek için, bir papaza göstermek için. Allah-u Teala diledikten sonra zor değil. Elhamdülillah. Onun için de insanlar işte illa gözleriyle görmek isterler ama bazı şeyler vardır ki öyle bir acı bir hesap gerektirir ki imanı elden gidiyor. Allah muhafaza, hayatı kayıyor. Şimdi günümüzde yine en çok kullanılan o kadar sıkıntılı bir söz var ki bunu birçok insan muhakkak duymuştur. Şimdi bununla ilgili bir söz. Söz şu. Diyorlar ki bazıları cehennem daha iyi. Hiç olmazsa orada diyor. Artistler orada. Şarkıcılar orada. Türkücüler orada. Kötü kadınlar, pislikler hepsi orada. Yani nefislerinin geldiği pislikler orada. Affedersin fahişeler orada. Ondan sonra cuma. Burada diyor öbür tarafta bizim ne işimiz var? Bu dünyada aradıklarımızın hepsi orada. Orası bizim için daha iyidir. Orada bol bol eğleniriz. Şimdi böyle bir kelime kullanıyorlar. Defalarca duymuşsunuz. Şimdi ayet şöyle buyuruyor. Vakıa Suresi 45. ayet-i kerimede. Çünkü onlar bundan önce dünyada zevklerine düşkündüler. Ayet bu. Sözü tekrar alıyoruz. Diyor ki insanlar işte cehennem daha iyi. Hiç olmazsa orada artistler var, şarkıcılar var. Sanki artistlerden, şarkıcılardan işte Allah-u Teala dedikten sonra bunların için imana gelmiş, tövbe etmiş, tövbesi kabul olmuş insanlar vardır. Onları nereden bilebilirsin? Önceki hayatlarını, yaşantılarına göre değerlendiremezsin ki. İşte efendim türkücüsü şurada, efendim kötü kadınlar orada, fahişeler orada. Orada bizim ne işimiz var cennette? Bizim yerimiz orası diye. Müslüman olan kişi böyle diyemez. Eğer böyle derse cehennem daha iyi, hiç olmazsa orada artistler vesaire var, işte çıplaklar var, şu var, burada bol bol eğleniriz derse, ister şakadan, ister gerçekten desin, şüphesiz o anda imanı gider. Onun küfrüne hükmedebilirsiniz. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Çünkü bu kişi ahiret hayatını eğlenceye ve basite alıyor demektir. Allah'ın vereceği azabın oyun ve eğlenceden ibaret olduğuna, isyankarların ceza değil, onların mükafatlandırılacağına inanıyor demektir. Allah'ın kesin vaadi var. İyiler mükafatlandırılacak, serkeşlik edenler cezalandırılacaktır. Sonra cehennem oyun ve eğlence yeri değildir ki, onlar oyun ve eğlence yeri olarak görüyorlar. Ayet ve hadislere yapılan tarife göre cehennem cezayı hak edenlerin ceza göreceği bir yerdir. Cenab-ı Hak müminlere cehennem ateşinden sakınmayı emretmiştir. Ondan sakınmak İslami hayatı yaşamakla mümkündür. Bu hayata gönül verenler şeytanın, bu hayata gönül verenlere şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Zira şeytana tabi olanların onların uğrayacağı azaba muhakkak ki maruz kalacaklarını bilmelidirler. Hasılı başlıkta zikrettiğimiz gibi sözü Müslümanım diyen kişi söylerse bu sözü söyleyip de onu dinleyen ve bunu kabullenenlerin hepsinin İslam'la bağı kesilir. Yeniden iman etmedikçe cennet yüzü görmeleri biraz zor. Allah-u Teala bilir yine de. Çünkü insanlar böyle söylediği zaman imanları tamamen tehlikede demektir. Cehennem olmazsa ne güzel. Orada şarkıcılar var, türkücüler var, şu var, bu var diyerek imanını buna inanırsa veya da inanmasa bu işin şakası bile ağır bir sözdür. Çünkü burada İslam'la alay ediliyor. Böyle bir şeyde de pişmanlıkla söylen tövbe istiğfar edilirse Rabbim inşallah dilerse affeder dostlar. Demek ki bu sözü de söylemekten sakınmalı. Şakayla dahi olsa bazı sözler insanın imanını alır götürür, Allah muhafaza. Yine sözler söyleniyor. Mesela diyorlar ki işte ilk insan suç işlemeseydi hep cennetlik olurdu. Yani Habil ile Kabil'den mesela örnek getiriyorlar. İlk insan suç işlemeseydi. Bu bir ölçüdür. Onun arkasında yapılan şeyler var. Elbette ki herkes imtihan içerisinde. O da bir insandı çünkü. O da bir beşerdi. O da bir hayat imtihanı içerisindeydi. Ondan sonrakilerin sadece o öldürdü diye ondan sonraki olan birçok sıkıntılardan ve suçlardan sonra bizim cennetlik veya cehennemlik olma noktasında illa o suç işte diye mi biz suç işliyoruz? Hayır. Yanlış bir kelime. Onun için bazı insanlar böyle kelimelerde sarf ediyorlar. O suç işlediyse ben işlemem. Ben dikkat ederim. Aklım başımdadır. Aklım fikrim yerindedir. Allah'a isyan etmedikten sonra, Allah'ın emirlerini yerine getirdikten sonra onun için niçin cehenneme gidelim? Rabbim elhamdülillah gafururrahimdir, bağışlayandır, affedendir ve affedicidir. Onun için de emirleri doğrultusunda gittiğimiz sürece her şey yolu yolunda gidecektir dostlar. Mesela burada konu içerisinde çok farklı bir konu daha alınmış. Bazı sözler vardır diyor. Bu sözlere çok dikkat etmek lazım. Bu konuyla ilgili zaten konuları hızlı bir şekilde zaten devam edeceğiz de hala devam edecek yerlerimiz, konularımız var bundan sonraki günlerde. Mesela diyor ki yine bir başlık vereyim. Bu benim kaderimde varmış. Ne biçim bir kader benim kaderim? Kaderim utansın. Veya bir ne biçim kaderim var? Alnımın kara yazısı bu. Kaderimde terk edilmek varmış. Kaderimin pençesine düşmüşüm. Kader mahkumuyum. İşte bu olay Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Örnek veriyorum. Böyle mesela kelimeler kullanmak. Veyahut da efendim buna benzeri yine mesela çok çok farklı farklı kullanılan. İşte tesadüfen kurtulduk. Ve tesadüfen karşılaştık. Ondan sonra çıkma. Veya bazı insanlar var. O adam peygamber olsa yine iman etmem ona. Öyle tehlikeli ya. Gibi sözler. Ondan sonra çıkma. İşte veyahut da yine işte falanca doktor adamın ölümden kurtardı, hayatını kurtardı. Gibi. Yani kelimelerin dikkat ve çıkışla, dikkatli bir çıkışla söylenmeyerek sadece ve sadece kişilere olayların isnat edilmesi. Ondan sonucuma onun için böyle bu kelimelere inşallah bu yine elfaz-ı küfürden devam edeceğiz. Bunun için de dikkat etmek lazım bu kelimeleri kullanırken. Programı noktalarken tekrar söylemek istiyorum. Bazı kardeşlerimiz telefon ediyorlar. Diyorlar ki bu aktardığım eser nereden? Aktardığım eseri bir sefer daha söylüyorum. Kitabın ismi Sabır Yayınlarından çıkıyor. 4 ciltlik bir kitap. Sorumsuzca Söylenen Sözler diye Mevlüt Özcan'ın. Mevlüt Özcan ilahiyatçı bir yazar. Onun için bunu kitapçılarınızla araştırıp temizlersiniz zaman tedarik edebilirsiniz. Ve bu kitapta zannedersem araştıran bazı kardeşlerimiz var. Bazı kitapçılar da çabuk bitmiş. Onun için de kitapçılarınıza ulaşırsanız inşallah belki bu eseri tekrar sizlere getirtebilirler. Çok faydasının olacağına inanıyorum. Çünkü her gün okudukça hakikaten ne kadar dikkat etmeniz gerektiğini biraz daha çabuk öğreniyoruz. Evet, Seyyid Kadri Hazretleri'ne yazdığı salatu selamlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bugün de bize ayrılan noktayı burada kapatalım dostlar. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar sayar. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz hayatı. Eminler şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Thank you.